Chupa ali, vamos cantar chai, é o seu. Chupa ali, vamos cantar chai. Ya kufanya nilewe bada mama mzazi sinofata wewe naiwe yangu naiwe yangu naiwe bugan naiwe yangu naiwe yangu naiwe bugan onyonge tai alafu mfukoni mambo mbaya awa tutaya ya ya hata wavujishi picha mbaya ya ya wakwita babu na monita baby watu juku oh yeah. Washike dabu, washinde na walege. Una nisiri ya nyesaki ni umbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pala mbapo, mini na bugan. Ukiweza nichune kaka pala mbapo, mini na bugan. Wanipa tabu ya kufanya na leo ya bada baba mtazi sinopata wewe na iwe yangu na iwe yangu na iwe bugan na iwe yangu na iwe yangu na iwe bugan wanipa tabu ya kufanya nilewe bada mama mtazi sinopata wewe na iwe yangu na iwe yangu na iwe bugan na iwe yangu na iwe yangu na iwe Tupo low key na tuna kiss kwenye ndinga Vile tuna bolo sema all tuna vimba Huku approach ilikuwa hot kana winda Hadi nkawa na imba zile hadi kono vimba Liu bugana limerudi kwao Tupo na shida zetu wala sozo kwao Hasman ni matiri eke mbao Imesha fika posa bado tuvikao Na hata iweje, hata iweje Mimi ni wako Na hata iweje, hata iweje Itabaki kwako Come on, Gucci, those in Gabbana. Hata mi, naweza kupambana. Come on, pesa wana saka ile shana. Sana, mama, hey. Sana. Wana nipa tabu ya kufanya na leo. Bada baba mtazi, sinapata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe. Buga. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe. Buga. Wana nipa tabu ya kufanya na leo. Bada mama mtazi. Isa on the mix.